www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم. ما شاء الله ہمارے یہاں کے مہمان اعزام رائے بریلی تکیہ جو خاص حضرت معالیہ کی جگہ ہے وہاں جاتے آتے رہتے ہیں, میرا خیال کل بھی جائیں گے کچھ لوگ. جو دیر میں آئے کچھ یہ بتلا دینا چاہیے کہ ان جگہوں پر جانے کا کیا مقصد ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کا کام بے مقصد ہی بہت ہوتا ہے, اسی کو لایانی کرتے ہیں. جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ لایانی لایانی ہوا ہے. تو جب کون لایانی بنا جب پھر لایانی مفید ہونا ٹھیک نہیں ہوگا. تو بزرگوں کے آنے جانے کا مقصد دوستوں بزرگوں اپنی اصلاح ہونی چاہیے. نہ ہو کا مقصد اور غرض کیا ہے؟ نہ فن ہے. خطائے لفظی سے محفوظ رہیں یہ نہ فن ہے. اس لیے بزرگوں میں جانے کا مقصد خطائے قلبی سے بچنا یہ مقصد ہے. نہ کی غرض خطائے لفظی سے بچنا ہے, اور بزرگوں کی زیارت یا ان کی خدمت میں جانے خطائے قلبی سے بچنے کی ضرورت ہے. قلب کی خطا لفظی خطا کی سے بچنے کی ضرورت سب کو تسلیم, لیکن قلبی خطا سے بچنے کی تسلیم نہیں مانتی. ہم قلبی کو نہیں مانتے, بہت بڑی خطا ہے. ان چیزوں کا اعتراض نہیں اعتقاد تک ختم ہو جائے. باقی میں بھی کوئی چیز نہیں جس کی اصلاح کی جائے. تو ٹھیک میں نے کہا مانا خطا لفظی اور خطا قلبی کرنے سے کیا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک جگہ ہے جوہا میر, وہاں ہم سب لوگ گئے تھے. ماسٹر جی صاحب سبھی حضرت ماں علیہ کو بھی وہاں آنا تھا نہیں پہنچے, جبکہ مولانا کو وہ وطن تھی. لڑنی تھوڑی اوپر ہے مولانا کو وطن سے, جبکہ مولانا علیہ کا وہ وطن تھا. لائبریری وطن نہیں ہوتا ہے, وطن خاندانی ہوتی وہاں ہے. مولانا نہیں پہنچے, بہت دیر کے بعد پہنچے. ہم سب کو لامید ہو گئے کہ مولانا نہیں پہنچے گئے. وہاں تشریف لائے کا فرمایا کہ میں بہت دور نکل گیا تھا, راستہ بھٹک گئے تھے, مولانا لی گیا. گھنٹوں کے بعد آیا, سب دس سال کا ختم ہو چکا. کہا اس سے معلوم ہوا کہ جب ظاہری اس راستے کے طے کرنے کے لیے راہبر کی ضرورت ہے, تو باقی رشتہ کے طے کرنے کی کس کس قدر راہبر کی ضرورت ہے. پل تفریح کیا اس پر بھی مہاراج, اس کو تفریح کیا. مجھے یاد ہے وہ تفریح پوری یاد نہیں ہے, بہت ہمارے 20 سال کی بات ہے. نہیں تفریح راہبر کی ضرورت, جبکہ فرما یہ بھی ہے جبکہ یہ میرا وطن ہے. ارد گرد گیا وہاں میں بھول گیا کیونکہ اپنے ساتھ راہبر نہیں لے گیا. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کتنا ان کا شرم آم ہوں ہمارے ساتھ پر. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کتنا ان کا انداز مارے بیان کیا اس کو. صحبت کے مطلب بہت سے لوگ لکھا معلوم نہیں, سب سبھی نے لکھا, لیکن مولانا محمد احمد صاحب کا یہ شعر بنیادی شعر ہے. خود سلمان فاروقی نے حضرت مظلوم کے اشعار پر بڑھایا مولانا کے اشعار کو, جگر کے اشعار کو بڑھایا ہے مظلوم کے اشعار کو, اور مظلوم کے اشعار پر مولانا محمد احمد صاحب کے اشعار کو بڑھایا ہے. لکھا ہوا تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, تنہا چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ. دیا سکوت کچھ دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے گیا میں بھول بھول اتنا کے سارے افسانے. دیا پیام दिया पया कुछ ऐसा सुकूत सहारा ने गया मैं भूल गुरिश्ता के सारे अफसाने हजरत महाराज का जो अतरंग हुआ है मतलब बेहबान चल झालिया है वही फरमा वो शेर वही का दिया पया कुछ ऐसा सुकूत सहारा ने गया मैं भूल गुरिश्ता के सारे और गया मैं भूल गुरिश्ता अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन जाहिरी बातें जो उलूम है हमारे बुजुर्गों के उससे भी हम महाराज ये तो शेर हो गया इस वक्त उसी बिला पर कह रहा हूं कि तभी के तौर पर कि मौलाना आलमुल्लाह साहब का तकिया है तकिया दायरा आलमुल्लाह कहलाता है वो उसके मुताबिक मालूम दायरा दादा तकिया शाह अलमुल्ला वहां जाते रहे मैं भी हमेशा जाता था शब कर तो मूल वहीं को जाता था बाहर ही जाते मैं खुद भारत वहां जिसे रमन बनी उन मस्जिद की तारीफ किया बहुत कहा इसमें बहुत दरवाजा बंद करके उसमें मराकिब होते थे वहां मनी उस मस्जिद में शाह साहब वहां से पत्थर ले आए मक्का मुकदमा से याद रखी उसकी और काबा के बराबर रखा लेकिन एक बारिश कम है उनकी छत एक बारिश अदब की वजह से उसे नहीं किया बाकी मरा मदी वगैरह ने तारीफ किया है खुद हजरत वहां थारी अब्दुल्ला ने जाने वाले थे लाबेरी से जब यही इलाहाबाद से जा रहे थे लखनऊ फरमाया वहां मदीन नहीं वहां थानवी ने फरमाया असहाब तकिया के अनुवाद नजर आ रहे हैं दीर्घा नहीं जा रहे थे असहाब तकिया के अनुवाद नजर आ रहे हैं ये हुआ कि हदत ही चलिए क्या नहीं इस वक्त इस बात पर शोहरत हो जाएगी शोहरत से बचा जाता हमारे हजरत की भी हमेशा खाई है कि हम चले गए मेरी नहीं जा सके अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बुजुर्गों को खुद बरकत से मारा मार कर बरकत बरकत ये हजरत मुशर्रफ हुए अल्लाह ने इनको दिल में उनके जिंदगी अता फरमाई उनके दिल में इत्मीनान अता फरमाया इस बिना पर उनकी सोहबत में इत्मीनान नसीब होता है तमामी का हजरत वहां मोहम्मद अहमद साहब हर वक्त आहदारी में रहते थे अखीर में हमने घर में सबने कहा कि तुम जैसे हर वक्त खाया क्या करते हो तुम्हारी मशाल ही वहां मोहम्मद अहमद साहब की है जिसको हर वक्त दर्द रहता हो या तो तुम हो या मेरी बीवी अब्दुल्ला की अम्मा या वहां मोहम्मद अहमद साहब इतना दर्द हमने किसी को नहीं पाया यहां बहुत दर्द घर में कभी नहीं याद है दुआ के लिए अल्लाह ताला की मफरत हो हर दर्द दिल पर जन्नत का बहुत बड़ा वहां मोहम्मद अहमद साहब तो वहां मोहम्मद साहब ये हाल रहता था लेकिन जो बैठ जाता था वो उठने के नाम नहीं लेता था जो दर्दमंद आदमी क्या से आदमी भागता है कि बैठता है तो मैंने यूनियन है किसी कहा बाबा मोहम्मद अहमद साहब नक्शबंदी थे लेकिन उनके कोई कैफियत तवज्जो का तो पता चलता नहीं तखाने में जाकर पूछा मुझसे महबूब भी थे उनको हटा दिया मैं था वो थे एक और कहा वाह आप कहते नक्शबंदी है तो आपकी मरीज में भी कभी तवज्जो तस्वूर का ख्याल नहीं आता दिख नहीं आता बाबा मोहम्मद अहमद साहब फिर कुछ पता नहीं चलता कि कैसे आप नक्शबंदी है वो बड़ी शेख है जो महाराज गुरुप्रकाश साहब जो है उनके तीन भाई हैं बहुत छोरा उनका उन्होंने इश्कार किया मुझसे और कहा चलो होता खाने में ले गए बैठे हम और वो एक तर्जुमान को पार करा उन्होंने कहा आप कहते हैं तवज्जो तो तवज्जो सुनिए मां मोहम्मद अहमद साहब कहते नहीं परेशान आदमी आता था खुद मनवा परेशान रहते थे लेकिन उठने का नाम नहीं लेते परेशान आदमी के बैठता नहीं आदमी हर वक्त हाई वो करते रहते नहीं, बिचुल डग मारा ये बिजली लगाया ये करते थे नहीं, जो जानते हैं कि उसके जो बैठ उठने के नाम नहीं जानता है। तो हाई वे करने वाले के कोई बैठना नहीं चाहता, लेकिन बातनी कैफियत ऐसी थी कि उठने नहीं देती थी, नजर भी ऐसी थी देखते रहते थे, बाजार को उठ जाए अब उठ सकते थे ये बोल सकते थे, हम लोग नहीं उठ सकते थे जब तक कहते नहीं थे मारा ना अब जाइए आपको बहुत काम रहता था आप चले आइए तब मैं उठता था, हमसे यही कहते थे उन्होंने सुना होगा आपने, इन्होंने नहीं कहते थे मुझसे थोड़ी देर बाद कहते मारा ना जाइए आपको बहुत काम रहता है जाइए, मैं चला कर मेरे को अभी काम रहता था बारह बुजुर्गों की तवज्जो और तस्करो। एक आदमी बिहार से आया हजरत खिंदन में बैठा था, बहुत देर से बैठ गया, हम तो कभी उठो कब तक बैठे रहो, कहा हम इसलिए आए इतना रुपया पैसा खर्च करके हम उठा रहे हैं, हम तो इसलिए आए कि इनके बाद बैठेंगे आप बैठने से उठा रहे हैं। महाराज नया आदमी था लेकिन उसको हजरत के शोभन में कुछ सुकून मिल रहा था, सुकून इस तरह से नहीं उठता था महाराज। दोस्तों अल्लाह ताला ने बुजुर्गों के दिलों में वाकई कैफ रखा है। भूल गुलिस्ता के सारे दिया पयाम कुछ ऐसा सुकून जैसा न गया मैं भूल गुलिस्ता के सारे अफसाने ये मौलाना के हाल में बयान करता हूँ। वाकई इंतहाई बेताबी अल्लाह ताला का शुक्र है उनके कल्ब को इतना इतना दर्द रहता था अल्लाह अकबर कांपते थे। बकौल हकीम फहमुल्ला साहब के अगर कोई दूसरा आदमी रहता तो दरवाजा खोल के बाहर भाग जाता है मोहम्मद वाजिब मुतलिक खुद मैंने सुना कि हजरत का जब्त ऐसा है इसके बावजूद सुकून है। आए अलीमिया जिस बार कोई दर्द ही नहीं, आए मामला साहब कोई दर्द ही नहीं, ऐसे हंसी खुशी बात कर अभी कह रहे थे मैं मरा या ये सब बातें रहती थी अगर ये बिजली मरा इस बिजली है ये सही कह रहा हूँ नहीं, लेकिन जो आया बैठा वो भी खुश वो भी शुभ खुश ये अल्लाह का सुकून कल भी अला जिक्र अल्लाह तक नहीं ये कुलू अल्लाह के जिक्र से कुलू की इतमान हासिल होता है। जितनी आदमी परेशान हो इमाम गज़ाली ने लिखा है कि वजू करो उसके बाद से तुमको इत्मीनान हो जाएगा, वजू के भी असरात है नमाजों से छोड़ो इमाम गज़ाली लिखा है, वजू करने से भी सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है अल्लाह जिक्र मिलता है तत्मीन गुरु। मैंने सुना वहां मदीने में कि जब अरब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो मस्जिद नबी में आगे बैठ जाते हैं तो सुकून इस बराबर में। दोस्तों अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हमको ये दीन की दौलत दिया है बहुत बड़ी नेमत है उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी नेमत दीन है ईमान है, खाना खाने के बाद दुआ की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह अतअमनी व सकानी व जालनी मिन मुस्लिमीन। माँ बराबर साहब ने इशार किया कि खाया पिया तो ठीक है खाना हुआ पानी लेकिन मुसलमानों से होने के यहाँ क्या जोर था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया खाना ये पानी ये सब क्या है ये जाहिरी नेमतें हैं और बातिनी नेमत इस्लाम है, इस बिना अपनी जाहिरी नेमतों के शुक्र बातिनी नेमत को भी शुमार करो अलहमदिल्लाह। हमारी सब बात नहीं मशाक हमारे बहुत बड़े हैं अलहमदिल्लाह आहयाना अलहमदिल्लाह अतअमनी वह सकानी वजह सुकून हो गया हक अदा हो गया खाने का अच्छा ये सब चीज़ें भी सीखनी चाहिए। ये सुनने रातबा की तरीकी है इस सुनन को पढ़ने से इत्मीनान हासिल होता है। बिस्मिल्लाह करके खाइए कुल बेअमीन कर दाएँ हाथ से खाइए है ना कुल बेअमीन कर दाएँ हाथ से खाओ अल्लाह का नाम ले खाओ अपने सामने दिखाओ इधर उधर न बढ़ा है। ये सब आदाब शरिया सुन्नत के आदाब है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं पढ़े लिखे सब कुछ खाने का भी ढंग नहीं, खाने का भी ढंग कैसे खाया जाए नहीं ढंग, ये भी ढंग सीखने की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो कुल दाया से खाओ, अल्लाह के नाम से खाओ और अपने पास से खाओ। सिखाया तब तो आया अरब थे ये मतलब बच्चे रहे बड़े रहे अरब थे लेकिन नहीं मालूम था। ये दिन आप इन चीजों को भी सीखोगे, इन सुनने नबी में बड़ी गुर्बत है अल्लाह ताला की। हमारे अल्लाह देखो खाने को कुछ इधर की बात नहीं करना चाहिए, खाना भी एक जिक्र है, उसके इस चेहराज से खाओ कि अल्लाह ने ये नेमत हमको दी है। जब इस तरह खाना खाएगा तो वो नूर नूरानियत का सबब बनेगा, वो खाना नूरानियत का सबब बनेगा। गफलत से खाओगे तो खाना गफलत का सबब बनेगा। या अय्युहर रसूल कुलु मिन अत्तय्यिबात वामल सालिह, ए रसूल तय्यिबात खाओ हमारे साथ लिखा है सैयद कुतुब में हुए थे वामल सालिह से जो ये है कि जब तुम सुन्नत मुताबिक खाओगे तो मुझी होगा अमल सालिह का। या जो रसूल कुलु मिन अत्तय्यिबात से खाओगे तो अमल सालिह की तुमको तौफीक होगी, उसके समरे में तुमको अमल सालिह दिया जाएगा। हमारे दुआ के आखिरे तय्यब नहीं होगा तो जुल्मत का सबब बनेगा, नूरानियत का सबब नहीं बनेगा। फर्क है जब अकले तय्यब से नूरानियत मिलती है तो अकले खबीस से जुल्मत मिलेगी। खाने का एहतमाम अकले दाम हलाल, सबसे पहली चीज हलाल खाने का इंतजाम, खलबत का एहतमाम, कम बोलने का एहतमाम, ये तमाम चीजें ऐसी हैं तरीक की बुनियाद है, तरीक की बुनियाद है। अल्लाह ताला हम सबको तरीक के इन आदाब पर अमल करने की तौफीक दे। जब आदाब मालूम है तब तो करेंगे। खाने को भी इबादत है। अहतसिब नौमती कमा अहतसिब कौमती, हरे महाराज फरमाने शाहबुल अजीज ने लिखा अहतसिब नौमती कमा अहतसिब कौमती, मैं अपने सोने को भी इबादत समझता हूँ जैसे जिक्र को इबादत समझता हूँ। आकर्षक हो नौमती कमा आकर्षक हो कौमती, मैं चाहती को जैसे मैं नेमत समझता हूँ सवाब के लिए, इसी तरीके से खाना और सोना ये भी अगर सुनने के मुताबिक है ये भी मुझे भी अजर सवाब है। बहुत उन्दश है आकर्षक हो नौमती कमा आकर्षक हो कौमती, यदि चाहती की नमाज को मैं मुझे पूर्व इलाही समझता हूँ, इसे अगर खाया पिया सुन्नत के मुताबिक अच्छी नीयत से लोग तो ये भी पूर्व इलाही का जरिया है। या युवर रसूल कुलु मिन अत्तय्यिबात वामल, या युवर नास कुलु मिम्मा फिल अर्ज हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, लोगों को भी खताब किया है लेकिन हुजूर को क्या कहा, या युवर रसूल कुलु मिन अत्तय्यिबात वामल अमल सालेह करो। ये है हुक्म क्या दिया अमल सालेह, हम लोगों को क्या हुक्म दिया अल्लाह ने, खा पी के कर रहा मन माफी न करना। या युवर नास कुलु मिन माफी राजे हर आलत तय्यिब वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, नबी को ही कहा गया ये नबी को दिखा सकते देखिए खुतुवात शैतान में चलना, नबी को वामल सालेह हम लोग क्या कहा गया, खा पी करके गुनाह न करो माफी न करो अल्लाह की नाफरमानी न करो क्योंकि अल्लाह ने खा लिया। या ये खिताब रसूल से और है लोगों से और है दोनों में फर्क। या युवना कुलु मिम्मा फिल अर्ज हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन के ये जो फुरूई मसला है फुरू अल्लाह ताला इस पर भी अमल की तौफीक दे। मैं गया मक्के में एक साहब ने कहा कि भाई मौलाना हाथ धो खाते हैं इनको खाना खिला हाथ धोला दो, कौन आदमी है भाई वही कराने वाला, मालूम कि खाने को धोने को उस सुधर नहीं समझते, कहते नहीं किसी जरूरत नहीं लेकिन मुझको समझते थे ये बिगड़ जाएगा, मुझसे ताल्लुक भी उनका था। इन्होंने कहा कि भाई वाला ना खाए हाथ धो के खाते हैं, वहां जो मक्के की बात कर रहा है सुनना। तमाम मैंने देखा हदीसों में है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते थे आधा ने धो दिया है, तो उनको मालूम किसने बका दिया, कहा खाने के पहले हाथ धोने की सुनत को मान देंगे। इस तरह कहा कि हाथ धोना दो बनाया देगा इसके नहीं खाते। इन आदियात में इतना शर्त स्वभाव है, जो सुनने मुस्तहबात इबादात है वो कितनी सुनते हैं, असल तो खाना पीना सोना उठना बैठना मिलना जुलना यही तो सब है, अब ये बात तो करता नहीं। अब उन सुन्नतों को आप छोड़ दें इन दुआओं से, तो फिर आप ज्यादा वक्त आपका गफलत में गुजर जाएगा। इस बिना पर इन सुन्नतों पर जो आदिय सुन्नतें हैं उन पर भी अमल करना चाहिए कि हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक चले। दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत छोड़ के गए, तरफ तफरी विषय दो चीजें छोड़ जा रहे हैं, किताब लाओ सुन्नत, अगर इनको पकड़े रहोगे तो फलाह में रहोगे आफियत में रहोगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, वरना मामूली बात नहीं, दीन पर हमको छोड़ा अल्लाह ने, दीन पर छोड़ा इन सुन्नतों में भी सवाब दिया है, कितना आप तहजुद पढ़ेंगे रात भर दिन भर, और इस तरह करने से पूरा वक्त आपके सुन्नत पर अमल में गुजर जाएगा। हाथ धोइएगा, कभी सोइएगा, कभी बैठिएगा, कभी बोलिएगा, कभी मिलिए, यही ना मिलिए अस्सलाम वालेकुम कहिए, सोइए अल्हम्दुलिल्लाह करके उठिए, वो जो दुआएं हैं उन पढ़िए, बस सब वक्त जिक्रुल्लाह में गुजर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तौफीक दे। आखिर में माशाअल्लाह साहब पहले नहीं सुना, जो एक साल पहले बहुत इस पर आ गए थे, इन सुन्नतों में बहुत जान फरमाने लगे थे, इस चीज़ का खाना इस तरह जाओ निकलो इस तरह बजी ले आओ मजी ले जाओ, बहुत पहले मैं नहीं सुनता, दो तीन साल पहले से इस पर आ गए। बारह दोस्तों अल्लाह ताला के हैं, इन चीज़ों की बड़ी कदर है, बड़ी कदर है। दाएं हाथ से खाना, बाएं से सीधा, अरबियों ने अरबों ने यही एतराज किया था, तुम्हारा नबी तो वो है ये पखाना पेशाब के आदत का भी ढंग सिखाता है। एक अरबी थे, बहुत बड़े आलिम नहीं थे वो उस वक्त, लेकिन उन्होंने जवाब बहुत सुंदर दिया, कहा तुम्हारा नबी इसी जकाने भी ढंग सिखाता है, कुल उनसे लइए, बहुत सुंदर जवाब। उम्मी लोग थे लेकिन जवाब कितना आलिमाना दिया है, कहा ये तो उनके खास, ये तो शरीयत के कमाल की बात है और शरीयत के जमाल की बात है, उसमें हर चीज की तालीम मौजूद है। एक अरबी ने कहा ये इसी जवाब को अला उसूलुल हकीम कहा जाता है, मौलवी लोग जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं ये जवाब कहा अला उसूलुल हकीम है, जिस चीज को उन्होंने अहम बयान किया था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उसने तो एतराज किया था कि तुम्हारा नबी ये करता है, अभी तो हो नहीं जाइए, हमारी शरीयत का एक कमाल है, साथ हम जुड़ रहे हैं शरीयत का कमाल और शरीयत का जमाल है कि हर चीज की तारीम उसके अंदर मौजूद है। इस तरह उठो इस तरह बैठो इस तरह खाओ इस तरह पियो, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन सुन्नतों को भी अमल की तरफ बनाए। मुश्किल नहीं है, तरीक आसान है। हजमान गंगोई भारत हाली गए हजरत आयशा पे हैं, तो उन्होंने मुजाहदा कराया जो कुछ कराया, लेकिन आखिर में कहा मांग गंगोई ने कि अगर मैं जानता कि तरीक इतना आसान है इतना न करता आसान कर देता, तो अभी चिंता है अब शेर के मुकाबले में गया कि कहना चिंता है। हमारे हाथ ने उसका जवाब दिया, उनको मुनकशिफ हुआ होगा राह सुन्नत, राय सुन्नत की मुनकशिफ हुई, वो मुजाहदात अलग है और राय सुन्नत चलना ही अलग चीज है, इससे कुर्ब होगा खुदा का। इमाम साहब सुन्नत का जवाब दिया, बहुत बड़ी बात है ना कि मुझे चलना करता राय सुन्नत, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हम सबको मैं ये बयान बात आ गई, ये भी जरूरी है मेरे साथ, जो कुछ भी हो जरूरी है, जितना भी इल्म आ जाए کتاب و سنت کا جتنا بھی علم ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ زندگی ہماری اسی لیے ہے کہ ہم علم قرآن حدیث سیکھ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں. ایک بار تو اللہ کہتا ہے دنیا معافیہ سے بہتر, مجلدی صاحب فرماتے ہیں ایک بار تو کل میں کئی بلا الہ الا اللہ پڑھنا دنیا معافیہ سے بہتر. کل میں کئی بلا الہ الا اللہ محمد, اچھا محمد رسول اللہ میں لاتا تو پوچھو بھی کتنا بڑھیا کا یہ مجلدی صاحب بھی ملا. لا الہ الا اللہ کے اتنے فضائل ہیں مجلدی صاحب کہتے ہیں. بعد بعد دادا یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے مفرت ہو جائے گی. مجلدی صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی مفرت. میں کہتا ہوں سارے عالم میں اگر ایک آدمی کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. لا الہ الا اللہ بہت بڑا کلمہ ہے. لا الہ ہم کو اس انداز سے ہم ہی لوگ ملا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ میرا صرف چار سال لگ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی خود نورانیت اپنی جگہ پر ہے لیکن جب محمد رسول اللہ ملتا ہے تو اس کے اندر اور روشنی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے جو مشکل نہیں ہے. پہلے مشکل تھا الٹ جاؤ ادھر کوئی کہاں سے سب نکال کے دور پورے الٹنا پلٹنا. اسی وجہ سے ان چیزوں میں سے تصور کے لوگ منکر ہو گئے, بہت سے منکر اسی میں ہو گئے. خراب ہے شریعت الٹنا ہونا کہیں سنا صاحب سے اس برابر تصور وہی تصوف ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اور کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل فخر ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کہیے آپ کہ اگر تم لوگ اس سے محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو. اتباع بہت بڑی چیز ہے. ہر وہ نور ہر وہ سرور جو بغیر اتباع سنت کے ہے کچھ نہیں کیا ہے. وہاں قدوس گنگوہی کہتے ہیں ہر سرور ہر نور ہر سرور اور ہر نور جو مقرون میں سنت نبی نہیں ہے ان کا کوئی درجہ نہیں ہے, کوئی درجہ نہیں. اس بنا پر ہم کو تو ذکر بھی کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے, نماز بھی پڑھنا ہے سنت کے مطابق. سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلے پڑھنے کا نام تو سلے پڑھا تم نے نماز پڑھی ہے. میرا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنن کا علم بھی عطا فرمائے, سنن سے محبت بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق برآمد فرمائے. میرا جو میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پر خطائیں قلبی سے بچنے کے لیے جائیں, نہ پڑھیں خطائیں قلبی سے پڑھنے کے لیے. اب بزرگوں کے جائے خطائیں قلبی سے جو ٹھیک ہے نہیں لکھ رہے ہیں تذکرہ ان کے مضبوطہ لکھ رہے ہیں شاہ عالم اللہ صاحب کے یہاں پر جا رہے ہیں. ان کا تکیہ بہت مشہور وہ اس کے بانی مبارک پڑھا شاہ عالم اللہ صاحب. جب ان کا انتقال ہوا شاہ عالم اللہ صاحب کو ہوگا اس میں کہیں جاؤ تو اورنگزیب نے نما دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گئی ہے. وہ پریشانی مطلب کہ حضور کی وفات کے سن کر کے اچھی تھی مجھے ٹھیک کرنی ہے. ایک اورنگزیب نے خواب دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں کو تلاش کافی اس کا کی تعبیر کیا ہے معلوم ہوا تو اسی دن میں شاہ عالم اللہ کا میں انتقال ہوا تھا. اسی بنا پر ہوا ہے کہ اردو سب کا میں انتقال ہوا تو سچی ہوگی. اس لیے میں مجھ سے پہلے سنت ہوں چراچر کے بچوں کا تھوڑا سے چلاتا ہوں. سید شاہ عالم اللہ کو ہر کام میں سنت کا ادھر خیال تھا تو اس میں سنت کے سارے آدام مرو کرتے تھے. مثلاً سلام کرنے میں ہمیشہ سفر کرتے تھے سلام کرنے میں یہ سنت. اس میں چھوٹا छोटे बड़े मर्द औरत की कोई कमी नहीं थी, छोटों को भी सलाम करते थे, बड़ों को भी करते थे, औरतों को भी करते थे। बिलाल से इस कदर नफरत थी कि अगर ये मालूम हो जाए कि फला शख्स बिलाल में मुबला है तो उसका मुंह देखना और सलाम का जवाब देना भी गवारा रहता, मुलाकात करना, हदिया कबूल करना बहुत आगे की बात है। रसूम बिलाल रसूम बिलाल और खराब शख्स का मुझसे कल भी नफरत थी। मैं ये समझ के जाऊं कि ऐसे बोलते थे वो इस सुना रसूम बिलाल और खराब शरा कामों से कलमी नफरत थी और बगैर किसी मोला हरता तावील को उसको मना कर देते थे, ये बिदात है नहीं कर देते नरम दल भी उसके साथ कर दिए थे। ऐसे कामों से जब हम कोशिश गवारा नहीं थी सुन्नत के खिलाफ कामों को गवारा कर अक्सर लोगों की खिदमत में आते ताए हो गए वहां पर जाते बड़े आदमी मुझे दिन सिलसिले के हर्षबंदी और उनकी इसलाह हो जाती। फरमाया कि तारीफ को जिस तरह जबान से सवाब करना मना है उससे कहीं ज्यादा दिल से सवाब करना भी ममनू हो गया। किसी अमीर से जबान से करना मना है, दिल में नहीं सोचो कि हमको देगा या हम इसे तरफ कर देंगे। ये है बात फरमाया कि तारीफ को जिस तरह जबान से सवाल करना ममनू है उससे कहीं ज्यादा दिल से सवाल करना भी ममनू है। असवाल जुल सवाल क्या है जिल्लत है असल कहते हैं जबान से कोई सवाल किया तो जिल्लत का असर क्या है महदूद रहेगा जिसे सुना और दिल के सवाल से हुई या कल का खरा पाता हो जाएगा। दिल में सवाल किया कि फला आदमी उसको दे कुछ दे ला दे तो दिल का निरम दरम भरम हो जाएगा, दिल का खरल पड़ जाए। कितनी बड़ी बात है कि हम लोग को पेशे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं बड़े आदमी आता है कि एक सवार आता था लिया में एक खजूर तो सबको इतना था सबको बात कर खुद अकेले नहीं करते अरे आ गया सब दादा बहुत देर हो रही थी। नहीं सवाल की जिद्दत का असर जाहिर होता है और दिल के सवाल से हुजूर ये कल्ब खलल का पड़ जाता है। अल्लाह की तरफ निगाह हटा करके मखलूक के अंदर रखिए दाई को उसके कल में बदतरी नहीं क्या बदतरी आएगी बुराई आएगी। हदीस शरीफ में है कल्ब मोमिन हर बुल्ला हराम यल्ला मोमिन मोमिन का कल्ब अल्लाह का हरम है हराम है कि उसमें गैरुल्लाह आवे। जब हरम है तो गैरुल्लाह को आने की सवाल नहीं दिया यानी मोमिन के दिल खुदा का हरम है हराम है उसके खुदा के सब को अल्लाह मामूल नहीं कल को निकाह लगना है मामूल नहीं। हमारे अंदर सुनवाते थे हजर थाली क्या उनके बड़े कमालात थे सब लोग अपने अपने मर्जी के मुताबिक मजाक मतलब उसका मान सुन लेते थे। क्या मेरे नजदीक कोई की नहीं थी मैं कहता यार था इस कल में जो है उसे उसको दे मेरी नजर सब उमूमन लोगों की नजर कमालात पर होती और मेरी जरूरत कल अल्लाह कल में जो दौरत है वो हमको दी हमेशा कहते कभी कभी कल में जो दौरत है यानी मोमी का दिल खुदा का हरम है हराम है उसने कि खुदा के सवा कोई और चीज आती हो। तालिबान हक को चाहिए तालिब हक को चाहिए सब तालिब हक ही लोग हैं अपने को भी मुखातिब कर रहा हूं तालिबान हक को चाहिए कि तमाम उम्र इसी जद्दोजहद में गुजारते हैं कि दिन में गैरुल्लाह का कहीं भी ना आ पाए। ये सुलूक ये तसव्वुर ये कमाल कमाल तरीके ही है आ सके गैर मेरे खाने दिल में कैसे हजराई साहब मुझे आ सके गैर मेरे खाने दिल में कैसे कि ख्याल रुखे दिलदार है दरबा जब हमारे कर्म की निगरानी फरिश्ता कर रहा है तो दूसरा कैसे आ सकता है? तालिबान ने हक को चाहिए कि तमाम उम्र इसी जद्दोजहद में गुजारे, दिन मासूम अल्लाह से खाती हो। अगर इसी जहान में दौलत मिल जाती है तो जहर सादत, अगर नहीं मिलती तो इसी तरह में मर्दाना वाल जान देते, तरह ही में रहे। अगर मिल गई तो मिल गई थी दौलत, नहीं तरह को कभी हाथ में नहीं रहते। कली की तालीम है, अब आगे हम लोग क्या बयान, हम भी मर गए आप भी मर दीजिए। इनमें सब उसका सागी तीन कोई सब आया हुआ है दुआ। अगर नहीं मिलती तो इसी तरह में मर्दाना वार जान देते, क्या होता जब है। इसलिए कि जो इन हैदराबाद के दूर करने और वाकिर हक होने में जान देगा, उम्मीद है कि मरने के बाद ये हैजाब वसूल कर दिया जाएगा। और इसको मोहब्बत की जो तरक्की यहां न हो सकी थी वो शौक को तरफ की बरकत से वहां हासिल हो जाएगी। दरबद है तरीकत सुस्ती निशाने कुफस, इससे नहीं सुझा पाता है। दरबद है तरीकत सुस्ती निशाने कुफरत, आरे आरे तरी के दौलत ज्यादा की असर सूची। तरीकत के बदल में सुस्ती के कोई निशान नहीं है, कुफर के निशान है। तरीक यह है कि चालाकी और त्रुटि से मिसल पड़े, चालाकी और बस यानी मजहब तरीकत में सुस्ती और काहली को कुफ की अलामत है। हर इस तरीके असल दौलत मुस्तादी और त्रुटि। इसके बाद मौत है सब दौलत, अल्लाह ताला हम सब लोगों को सब ऐसे ही है। जहां जा रहे हैं लोग कुछ तो समझ के जाए कि यह है, यहां जगह बड़ी है, जगह बड़ी है, क्या आदाब भी बड़े हैं। माशा अल्लाह साहब को बाद में सबसे पहले हमारा मुल्क हमारे घर समझ वही हुआ, सबसे पहले वही आना। मेरे साथ चारों लड़के भी थे मकबूल सही जवाब है। महाराज ने पूछा कि ये लड़के क्या पढ़ते हैं, मेरे सब आर्मी पढ़ते हैं। तो कहना कि सब आर्मी पढ़ते हैं, भैया मैं उसकी तस्वीर क्या कि एक को आर्मी पढ़ाएंगे जो जरूरी है समझते हैं तो तीन को छोड़ते हैं, जो एक ही जरूरी हो तीन पे तीन अढ़ाई में तीन लाख के लिए वही जरूरी है। ये हकीकत निर्धार करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोग अपने तरीक पर रखे और तरीके इल्म से हमको आरास्ता करें ताकि अल्लाह का ऐसा हमारे लिए आसान हो जाए अल्लाह तक पहुंचना है। पढ़ना लिखना सब है, अल्लाह ताला रोजी देने वाला है। दुआ कीजिएगी रिश्ते हालात सही अता फरमाता रहे, किसी का दस्त निगल न बना, आंख ले लगे दिल से भी अल्लाह इससे माफ, दिल को भी इससे माफ दुआ की आंख में दामा अल्लाह अपना सब ज्यादा श्रीनगर मिलो दिल सब अल्लाह हम असली हिंदी शादी कुल्ल बला तकिल दी इरा लक्ष्य कर बताए वला तंजो मिलनी साल हम आतनी वला तफ्तनी फीमा अहरम तनी अल्लाह अल्लाह अल्लाह आतला फुकनिया हसन हो जाने दवाई अल्लाह आतला फुकनिया हसन हो खुद आखरत हसन वकरा दा बना या दा जरूरी जो तनावात है जो जरूरी है उनसे हमको मुरस्ता फरमाइए बार बार फरमाइए। दीनी जो नियमतें हैं उसे हमारे दिलों को मजबूत और मुबशर फरमाइए। रबना तकब्बल मिन्ना इन्नका तस्समीउ अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहुरमति सय्यिदिल नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मिनी असरक ईमान ला इत्तद्दु व यकीन अल्लाह सबादर हुकुम رحمتاً على رواية شرط كلامة في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا الله.